بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya ilahel alemin, zahir ve batınımızı envar-ı Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz eyle, şerefyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Selam Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayeti ifadede ve istifadede bizimle beraber olsun. Bugün de haşre müteallik meselelerden onun inayeti nispetinde hiçbir şeyin kaybolmadığını, her şeyin muhafaza edildiğini, sonra onun azim ve cesim kudretinin sınırları içinde cereyan eden bütün hadiselerde onun sikkesini ve turasını müşahede ettiğimizi ve edeceğimizi ve buna göre onun vereceği hükümler üzerinde hüküm verilemeyeceği hususunu, verdiği hükümlerin behemhal infaz edilebileceği hususunu ve daha sonra da Cenab-ı Hak imkan bahşederse inşallah Teala ihya ve imatenin her sene cereyan şeklini nazarınıza arz etmek suretiyle haşir mevzuunda yeni bir tabloyu takdime çalışacağım. Cenab-ı Hak o alemle bu alemi her yönüyle birbirine bağlı, muttasıl, çok sıkı bir rabıta ile yaratmıştır. Bu alemdeki her şey bir bakıma öbür aleme işaret eder. Bu alemden öbür aleme işaretleri görmeyen, sezemeyen, hissedemeyen kimseler gerçekten bu alemin manasını anlayamamışlar demektir. Varlık öbür alemde varlığa işaret eder. Varlıkta keyfiyet, ölçü ve kıstasların hüküm ferme olması öbür alemde aynı şeylerin mevcudiyetine işaret eder. Nimetler öbür alemde nimete işaret eder. Güzellikler güzelliğe işaret eder. Nikmetler, belalar, musibetler öbür alemde ona müstahak olanların başına geleceğini işaret eder. Bütün hesaplar, muhakemeler, bir hesap, bir muhakeme gününün öbür alemde meydana geleceğini işaret eder. Bütün hıfızlar, muhafazalar, her şeyin saklanması, zayi olmaması, burada olup biten her şeyin sinema şeridine tespit edilir gibi edildiğine ve öbür alemde bir kısım kimselerin bundan yüzünün kararacağına, bir kısım çehrelerinde nedret arz edeceğine, güleceğine işaret eder. Bu alemle öbür alem arasında öyle sıkı bir alaka vardır ki, bir evin odaları gibidir bunlar. Nasıl bir evin iki odası arasında bir tenasüp düşünülür? Burası oturmak, istirahat etmek için, öbürü yatmak için. Burası yiyip içmek, ayakları uzatmak için, öbürü sırt gelip orada istirahat etmek için. Nasıl bir tenasüp vardır? Planda nasıl bunlara dikkat edilir? Öyle de dikkatli bir nazar dünyaya baktığı zaman, bütün yapılarının, yapı taşlarının altında ve üstünde, bütün eşya ve hadiselerin altında ve üstünde, öbür aleme bir kısım izlerin ve nişanların bulunduğuna muttali olacak, müşahede edecektir. Cenab-ı Hak bu alemde bizleri körler, sağırlar, kabiliyetsizler gibi yaşamadan masum ve mahfuz buyursun. Eşya ve hadiselerin içine nüfuz imkanı bahşeylesin. Öbür aleme ait olan işaretleri ve emareleri bizler olduğu gibi göstersin. Bir evvelki derste arz etmeyi düşündüğüm bu hıfız ve muhafaza meselesi. Kainatta hususiyle görebildiğimiz sahada kendisini bize kabul ettirecek şekilde kendisini hissettirir. Her selim vicdana, her selim kalbe. Her şey muhafaza edilmektedir. İnsan mahiyetiyle küçük bir canlı da muhafaza edilmektedir. İlim dilinde sperm denen küçük hayvancıkta bizim ifademizde hüveyine de insan muhafaza edilmektedir. Ve bunun ötesinde insan, insanın karakterini, mahiyetini, iç ve dış yapısında esas söz sahibi olan bir kısım kromozomlar vardır. İnsanı bunlar muhafaza ederler. İnsan zayi olmamaktadır. Bugün insan doğan, yarın hayvan doğmamaktadır. Başka bir gün ağaca inkılap etmemektedir. İnsan muhafaza edilmektedir. Hazreti Adem'den bu yana âbâ encet intikal eden ve her hususiyeti, karakterine ait en küçük çizgiler, gözle görülmeyen ancak mikroskopla görebileceğimiz küçük varlıklarda Allah Celle Celaluhu insanı muhafaza ediyor, zayi etmiyor. Dün insan, bugün başka şey değil, bugün de insan. Yarın da insan olacak. Ama bir gün insan, insana yakışır. İnsanın kâmeti kıymetine seza bir muhakemede de Allah'a hesap verecektir. Onu muhafaza eden Allah Celle Celaluhu hiçbir tavrını kaybetmemiştir. Bir ağaç küçücük bir çekirdekte muhafaza ediliyor. Koskocaman çam ve çınar ağacı, onu yetiştiren çekirdekte muhafaza ediliyor. O çekirdek toprağa düştüğü zaman çekirdeğin bütünü de değil, içinde onun posası vesairesi var. İşe yaramayan lüzuçetli şeyler var. Sadece ukde-i hayatiyesinden muhafaza ediliyor. Bir çam ağacını, bir çınar ağacını omuzunda taşıyan bir çekirdeğin de hakiki mahiyetine siz çıplak gözle muttali olamazsınız. O da yine bir mikroskop altında ateşli masasına yatırıldığı zaman eni, boyu, uzunu, mahiyeti görülecek. O zaman ruhuna onu muttali olacaksınız. Çamı, çınarı çekirdekte muhafaza ediyor büyük kudret. Bütün eşya ve hadiseler inceden incelendiği zaman aynı şeyin bütün eşyada hüküm ferma olduğunu müşahede ederiz. Biz evvela eşyanın fiziki yapısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Mat, donuk, cansız, camit eşyayla karşı karşıya kalıyoruz. Eşyanın fiziki yapısı içinde, içine kimyevi ölçüleri ve riyaziyeyi, matematiği alan bir diğer yönü vardır ki, büyük bir kudret. Ancak şuunatıyla kendisini hissedebildiğimiz, eşyadaki çeşitli takdirlerle varlığı hakkında hüküm vermeye çalışabildiğimiz büyük bir kudret. Eşyanın kimyevi yapısında da bir kısım esrarı hüküm ferma olarak tutmakta veya tabiri diğerle eşyanın kimyevi yönü de sırlı bir kısım kanunlarla hüküm sürmektedir. Öyle ki en küçük alemden en büyük aleme kadar tetkik ettiğimiz zaman bu katı, bu donuk yapının verasında riyazi bir kısım ölçülerin, matematik ölçülerin hüküm ferma olduğunu görürüz. İnsan belli kromozomlarla insandır. Bunları değiştirdiğiniz zaman insanı hayvan yaparsınız. İnsanın mahiyeti değişir. İnsanın karakterini, ruhunu, ruh yapısını, iç ve dış dünyasını takdir ve tayine sebep ve vesile kılınan bu unsurlar var ya, bunlar 46 ise 47 yaptığınız zaman insanın mahiyetini karıştırırsınız. 47 ise başka bir canlının 48 yaptığınız zaman karıştırırsınız. 50 yaptığınız zaman her şeyi alt üst edersiniz. Bu küçük varlıkların sayısında, riyazi durumunda küçük bir değişme. Karşınıza bir insan bu değişiklikle çıkarsa deli gibi görürsünüz. Bir hayvan nazarıyla bakarsınız. Hatta çok defa hayalinizden onun iki alnının ortasına iki boynuz yerleştirdiğiniz zaman karşınızda bir öküz olarak tecessüm eder. Minnacık varlıklar, insanın ne olacağı hususunda sebep ve vesile olarak hüküm veriyorlar. Cenab-ı Hak takdir müdahale hakkını vermiş onlara. Ve onlarla belli bir nizamı sürdürüyor. Riyazi bir keyfiyet hüküm fermadır. Sizin kazanlarınıza, baklaşlarınıza yerleştirip kaynattırdığınız lahanadan alın da turpa kadar, ondan alın da ıspanağa kadar, ıspana ıspanak yapan, lahanayı lahana yapan, turpu turp yapan, işte böyle onun öyle olmasını takdir eden minnacık takdir unsurları vardır. Kromozomlar vardır. Bunlar lahanayı lahana yapar, turpu turp yapar. Riyazi bir ölçü hüküm fermadır kainatta. Bu riyazi ölçüden ötürüdür ki, Jean gibi 20. asrın yetiştirdiği nadide bir dima diyor ki, kainatın mimarı olsa olsa riyaziyacı olur. Nereye bakarsanız bakınız, matematik hassasiyetle işlerin ele alındığını görüyorsunuz. Riyaziyeye ters hiçbir kanun, eşyada hiçbir yön ve hadiselerde hiçbir hareket göremezsiniz. Her şey çok ince matematik ölçüleri içinde cereyan etmektedir. Bununla neyi anlatıyor? Bir yönüyle Hristiyan mistiği olan Can, Allah'ın mukaddir ismini anlatıyor. Kesen, biçen, her şeyi belli kalıba koyan, riyazi ve hendesi ölçüler içinde eşyaya bir şekil ve keyfiyet veren Allah'ın mukaddir ismini anlatıyor. Ama mübalağası içinde belki sair esma-i mukaddir isminin gölgesi altına sokuyor. Biz ehli sünnete göre bir yönüyle bunu kabul ederiz. Bir dairede bir isim hakimse öbür isimler onun gölgesi altında kendi mevcudiyetlerini hissettirirler. Evet, takdir açısından, ölçü ve kıstas açısından, matematiğin hakimiyeti açısından, hendesenin hakimiyeti açısından, gözü tırmalayacak bir keyfiyetin bulunmaması açısından, işte böylesine ölçme ve biçme açısından, eşya ve hadiselere baktığımız zaman, evvelen ve bizzat göze çarpan bütün ihtişamıyla Allah'ın mukaddir ismidir. Kimini öne alır, kimisini arkaya bırakır. Kimisine ayrı bir şekil verir, kimisine ayrı bir şekil verir. Kimisine riyazi ayrı bir hüviyet bahşeder, kimisine ayrı hüviyet bahşeder. Kimisini ayrı hendesi bir hüviyette alır, başkasını ayrı hendesi bir hüviyette ele alır. Böylece değişik şekilde milyarlarca varlık hüviyeti halinde insanların ensarını arz eder. Buyurun şu meşergah-ı alemde bu meşere arz edilen eşyayı seyredin. Beğenir iseniz bunları fotoğraf fasıllarıyla beraber öbür alemde seyredeceksiniz der. Cenab-ı Hak bu ilahi davet, bu seyre davete icabet imkanı bizlere bahşeylesin. Eşyayı iyi seyretmeye imkan bahşeylesin. Kalpsizler, körler, duygusuzlar, hissizler gibi yaşamadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Her şey muhafaza ediliyor dedik. Zayi olan hiçbir şey yoktur. Çekirdekte koca ağaçlar, spermde insan muhafaza ediliyor. Sesiniz fezada muhafaza ediliyor. Bir gün gelecek aletler vasıtasıyla benim konuştuğum kürsü, seslerimin aksedişiyle konuşturulacak. Sesler eçsamda muhafaza ediliyor. Göreceksiniz yanınızdan geçen taşları, şeklinizle, sesinizle, soluğunuzla konuşturacak. Sizin yaptığınız davranışlar mevzuunda leh veya aleyhinizde şehadete getirecekler, getirtecekler. Eşyada her şey muhafaza ediliyor. bir fonograf plağına seslerin tespit edildiği gibi, bir teybin bandına sesler tespit edildiği gibi, yanından geçtiğiniz, ona uğrayıp durduğunuz bütün eşya size ait ahval, etvar ve keyfiyatı muhafaza ediyor. Her şeyi muhafaza ediyor. Ve teşhedü aleyhim elsinetehum elsinetum ve erculhum bima kanu ya'malun. Maal olarak arz ettim. Bir gün gelecek ki o gün her şeyinizi muhafaza eden eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, diliniz ve dudağınız muhafaza ettikleri şeyi ortaya dökecekler. Onun için Kur'an-ı Kerim yevme tübles serair. O gün sırlar ortaya dökülecek. Her şey saçılıverecek. Göreceksiniz. Hiçbir şeyi ketmedemeyeceksiniz. Şu caminin direkleri onları teşkil eden zerrat. Şu caminin kubbesi onu teşkil eden zerrat. Caminin içine gelen cemaatin nasıl bir vaziyette durduklarına şehadet edecekler. Göreceksiniz. Hiçbir şey kaybolmuyor. Bunu ilim söylüyor size. Bugün bu meseleleri basitçe banda, plağa tespit eden ilim adamı, her şeyin tespit edildiğini, zayi olmadığını ilim söylüyor size. Ve denemeler yapıyor. Bir katili bir ağaç yaprağının yanından geçerken, o katilin geçmesine karşı yaprağın tekallüs etmesiyle katilin kim olduğunu tespit ediyor. O ağacın dibinde işlenilen cinayeti, ağacın yaprakları haber veriyor. Adamın çıkardığı şerareyle, kendisini o esnada müşahede ettiği şeyle aldığı keyfiyetle bir münasebet, bir kontak olma durumu oluyor. Bir rezonans olma durumu oluyor. Ağacın yaprağı tekallüs ediyor, kıvrılıyor. Yanından geçen katile işaret ediyor. Denemelerle sabit. Eşya ve hadiseler boş dönmüyor. Lehu mekalidü semavati vel ard. Göklerin ve yerin kilidi ve anahtarı Allah'ın elindedir. Kapıları o açar, eşyaya o hükmeder, her şeyde onun sözü geçer, her hadisede onun sikkesi müşahede edilir. Eşya ve hadise madem başıboş değil, siz de başıboş değilsiniz. Sizin de her şeyiniz muhafaza ediliyor. Siz bir çam ve çınar ağacından geri değilsiniz. Siz bir spermden geri değilsiniz. Bir solucandan geri değilsiniz. Ölüp giden her şeyin aslını ve neslini bir damla suda ve bir ukde-i hayatiyede, bir tavuğun mahiyetini bir yumurtada, yumurtanın içinde ukde-i hayatiyede muhafaza eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, kainatın en muzeci ve hulasası olan insanı çürüdükten sonra yerde yatmasına müsaade etmeyecek. Onu da muhafaza etmiştir. Burada toprağa tohum gibi düşen insan, öbür alemde ebedi aleme namzet olarak bir ağaç gibi arz-ı didar edecektir. Ya cehenneme ehil mahiyette veya cennete liyakatı olacak mahiyette arz-ı didar edecektir. Ağaçlar seneden seneye değişir. İnsan dünyanın var olması ve yıkılması müddeti içinde değişir. Ağaç baharın büyümeye başlar. Revnaktar ve cazibedar bir keyfiyetle arz-ı didar eder. Sonbaharda da enkaz haline gelir. İkinci bir baharda yeniden bitmeye hazırlanır, doğuma hazırlanır. İnsan bir ağaç gibi, o da bir tohumdan meydana gelir. Ama onun ömrü uzundur, 50, 60, 70, 100 senedir. 100 sene ömrünü ikmal ettikten sonra o da toprağa düşer. O da tükenir ama kaybolmaz orada. Tohumu toprakta muhafaza eden Hazreti Allah, bir tohum mahiyetinde toprağın altına giren insanı da muhafaza eder. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ Gökler ve yer tebeddül edip değiştiği bir gün olacak. İnsanın baharı gelecek. İsrafil'in nefesiyle bahar fırtınası gibi rüzgar esecek. Rahmet tarafından yağmurlar yağacak. Hadisin ifadesiyle ot bittiği gibi insanlar öbür alemde bitecek. Burada toprağa dökülenlerin hepsi, ta devri Adem'den bu zamana kadar, burada toprağa dökülen bütün mahlukat, ta Hazreti Adem'in keçisinden bu zamandaki keçilere kadar, hepsi haşrü neşr olacak. Bir mahkeme-i kübraya çıkmak, yaptıkları şeyden hesap vermek üzere hepsi haşrü neşr olacak. Boynuzsuz boynuzludan hakkını almak üzere haşrü neşr olacak. Günahlarından hacalet içinde bir kısım kimselerin mahcup olacağı gün gelmesi için umumi haşrı neşr olacak. Bir kısım simalarında pırıl pırıl nur saçması için bütün insanlık haşr ve neşr olacak. Yüzlerinde nedret ve behçetin gamze çaldığı o günde Cenab-ı Hak bizleri o yüzlerinde nedret gamzeden sülaha zümresine ilhak buyursun. يَوْمَ اِذِي يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ O gün insanlar fevç fevç, cemaat cemaat, adeta bir borudan boşanır gibi mezardan çıkacak, amellerini görmek için koşacak ve koşturulacaklar. Defterlerine muttali olmak için koşacak ve koşturulacaklar. Ve kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek, kim zerre kadar şer yapmışsa onu görecek. Herkes iyiliklerine göre mükafat, kötülüklerine göre de cezaya çarptırılacak. Bunu hulasa mahiyetinde arz ettim. Çünkü bunların kararı bir evvelki derste verilmiş, vaktin müsaadesizliğinden anlatılamamıştı. Bu derste inşallahü teala sonsuz kudret ve kuvvet sahibi Hazreti Allah'ın vaadi içinde, vaidi içinde haşr-ü neşrin geleceğini görelim. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında vaat ediyor. Kur'an'ında diyor ki, sizi bir müddet dünyada tuttuktan sonra yerinizi değiştireceğim. Burada bir miktar şu enzar alemde, şu meşergahta boy gösterdikten sonra sizi ayrı bir aleme alacağım. Burada yaptığınız şeyleri orada size göstereceğim. Hoşunuza gidecek şeyleri seyrederken zevkinizden kendinizden geçeceksiniz. Sizin yüzünüzü kızartacak, mahcup edecek şeyleri görmemek için de saklanmak için delik arayacaksınız. İşte sizi böyle bir güne çıkaracağım diyor. Bunda hem vaat vardır hem vaid vardır. Hem bize bir mükafat, ağzımıza bir tat vurmak suretiyle içimizi okşayıcı tatlı bir ifade, bir esinti vardır. Hem de işlerde burkuntu hasıl eden bir tehdit vardır. İnsan öbür alemde haş ve neşr olunca dudağını patlatacak hadiseler de olabilir, dudağında bir tebessüm meydana getirecek hadiseler de olabilir. Herhalde nebileri dahi secdeye kapanmaya zorlayan o günün dehşeti çok rahatlıkla karşılanacak bir gün olmadığını gösteriyor. Cenab-ı Hak ahir ve encamımızı hayretsin. Allah vaat ediyor. Allah vaat ettiği şeyi getirir. Getirir getirmemesi için sebep yok. Çünkü kudretlidir Allah, arz edeceğim. Allah Celle Celaluhu vaat ettiğini getirir, gücü yetiyor madem. Söz verip sözünden dönmek, onun semti üluhiyetine, lahuti keyfiyetine, keyfiyetsiz keyfiyetine yakışmaz. Tabirdir bu. Kemmiyet ve keyfiyetten münezzeh ve mukaddes olan Hazreti Allah hakkında bunu söylersek, mahiyeti meçhul varlığı hakkında sadece bir fikir vermek için söylemiş oluruz. Allah Celle Celaluhu sözünden dönmez. Hulfül vaat etmez Allah. Madem vaat etmiş getirecektir. Getirmemesi için sebep yoktur çünkü muktedirdir. Bütün kainatta, bütün eşya ve hadiselerin içinde ve dışında onun muhteşem kudretini müşahede ediyoruz. Her yerde onun kudretini müşahede ediyoruz, ap açık müşahede ediyoruz. Biraz evvel dikkatinizi çektim. En küçük alemden, atomlar aleminden, nebulozlar alemine kadar çok sıkı bir riyazi keyfiyetin, bir matematiğin hüküm fermi olduğunu müşahede ediyoruz. Küçük bir atomu ele alın, bir ölçü vardır. Çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan, ona denk içteki ağırlığı teşkil eden ve bu ağırlık içinde esas tecrit ameliyesini yapan nötron ve protonla kadar bir riyazi havanın hüküm fermi olduğunu müşahede ederiz. Matematik hüküm fermadır. Ve öyle sıkı bir rabıta vardır ki eşya arasında. Atomlar ayrı ayrı varlıklar olduğu, nim müstakil varlıklar olduğu halde bir araya gelmek suretiyle koloniler teşkil ederler. Yeni terkiplere giderler. Büyük büyük moleküller meydana gelir. ve bundan canlılar teşekkül eder Allah'ın emri, izni ve iradesiyle. En küçük eşya arasında sıkı bir rabıta vardır. En büyük eşya arasında da çok sıkı bir rabıta vardır. Yine batılı bir riyaziyacının ifadesiyle. Biz mesela diyoruz saha yani eşyada çekim sahası ve radyasyon durumuyla güneş sistemini ele aldığımız zaman pekleriyle güneş arasında çok sıkı bir rabıtanın mevcudiyetini müşahede ediyoruz. Bu rabıta o kadar canlı kendisini hissettirir ki güneşteki hususi durumların yer fiziği üzerinde sık sık tesir icra ettiğini müşahede ederiz. Yerin coğrafi durumuna güneşteki umumi havanın veya başka bir peykin umumi havasının tesir ettiğini müşahede ederiz. Çok sıkı bir rabıta vardır. Bu rabıta çekim sahası ve radyasyon durumuyla mütenasiptir. Binaenaleyh en küçük alemden en büyük aleme kadar bu sıkı rabıtayı müşahede ediyoruz. Aynen şöyle diyor Forset. Bir hücrenin diğer hücrelerle münasebeti gibi makro alemde aynı münasebeti müşahede ediyoruz. Bir hücrenin müstakil bir varlıktır. Bir hükümet gibidir. Sizin şu kadarcık yerinizde milyonları bulunan hücre, müstakil hükümetler gibi işlerler. Ali hükümeti, Veli hükümeti, Bekir hükümeti, Osman hükümeti falan. Bunların içinde emir kumanda hep müstakildir. Kendi yapısını muhafazaya çalışır. Belli bir merkeze ihtiyaçlarını bildirir. Belli merkez üstünde ayrı bir merkeze ihtiyaçlarını bildirir. Mide tembih yapılır, bağırsak tembih yapılır. Gelen gıdadan biz de evvel müracaat etmiştik, istemizi isteriz der gibi. Hücrenin zarına gıda gelir, o kendi kendine beslenir, müstakil hükümet gibi. Adeta bu hücreler baş başa vermek suretiyle, insan vücudu federe bir devlet topluluğu, federatif bir devlet topluluğu meydana getirmektedirler. Hücreler kolonisi. Allah Celle Celaluhu bu küçük tek terkiplerden büyük terkipler yapıyor. Bu çok sıkı bir rabıtanın, şuurlu bir anlaşmanın mevcudiyetine delalet ediyor. Bunu görmeyen diyor ki tabiatın bu sırrını anlayamıyoruz. Tabiatın bu sırrına baktığımız zaman hayret etmemek mümkün değil. Ama izah edilmiyor bu mesele. Biz ise diyoruz ki Sübhane men tehayyere fî sun'ihil ukûl. Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım. Senin sanatın ne kadar hayret verici mahiyette cereyan etmektedir. Akıl şaşıyor bunun ihtişamından, aradaki irtibatından, eşya ve hadiselerin şuurlu hareket etmesinden. Halbuki cemadat nerede, şuur nerede? Eşya arasında şuurlu sımsıkı bir irtibat vardır diyor. Hücrenin müstakil bir hükümet gibi hareket etmesine rağmen diğer hücrelerle münasebet kuruyor. Şuradaki milyonlarca varlık baş başa vermiş. Bir yerini delersen beraber orayı tamir ederler. Bir yerini delersen orayı tamir etmek için baş başa verirler. Bir de bakarsın damarların içindeki kan, kanın içindeki çeşitli hücreler hepsi o mevzuda orada tahşidat yaparlar. Bu ayrı ayrı varlıklar. Adeta Eflatun'un kafasını taşıyor gibi, dünyayı idare edebilecek bir beyne sahip gibi, vücudun korunması, sıhhatla devam etmesi, hijyen prensipleri içinde hüküm sürmesi için hepsi baş başa vermiş, anlaşmış, büyük ve hakim bir aklın üzerlerinde hüküm fermi olduğu müşahede edilir. Mikro alemde bu böyledir. Yani küçüklerin oynaştığı, kaynaştığı alemde. Diyor ki aynen makro aleme baktığımız zaman büyük galaksiler, nebulozlar arasında aynı şuurlu rabıtanın mevcut olduğunu müşahede ediyoruz. Elektromanyetik dalgalar, radyasyonlar, bunların çok şuurlu olarak bir alışveriş yaptığını müşahede ediyoruz. Şayet şuurlu böyle bir alışveriş olmasa, bir kalp gibi çarparak kainat içinde genişleyen, büyüyen ve bir tarafa doğru mesafe kat eden, hayatını sürdüren ve geliştiren bir galaksinin yaşaması mümkün değildir. Nasıl sizin kalbiniz atıyor, nasıl kan pompalıyor, açılarak, kapanarak, yumularak, nasıl vücudunuzun hayatiyetini devam ettiriyor, teleskobun başına geçtiğiniz zaman sizden uzaklaşan veya ayrı bir istikamete giden, güneşe sadece havası temas ettiği zaman güneş sistemini alt üst edecek kadar korkunç nebulozların, tıpkı insan kalbi gibi kainatın simasında, sinesinde Allah, Allah diyerek bir kalp gibi atarak ilerlediğini müşahede edersin. Mistik bir hava içinde meseleyi bu türlü ele alan kimseler, Cenab-ı Hakk'ın varlığına buradan istidlal ettikleri gibi diğerleri sadece şaşkınlıklarını ifade etmektedirler. Sonsuz bir kudretle kuvvetin hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Zerreler şuurlu gibi birbiriyle anlaşıyorlar. Büyük sistemler, nebulozlar, galaksiler şuurlu gibi anlaşıyorlar. Fezai ıtlakta namütenahi sahabiye birbiriyle anlaşıyor. Tıpkı bulutlar gibi görebileceğiniz teleskop karşısında, teleskobunuzda bulutlar gibi görebileceğiniz o muhteşem varlıklar birbiriyle şuurlu gibi anlaşıyorlar, kontak oluyorlar. Aralarında sımsıkı bir rabıta var. Siz şimdi düşünün, en küçük alemden en büyük aleme kadar bu şuurlu rabıtayı, bu inzibatı, bu hakimiyeti tesis eden bu şuursuz zerreler, bu zerrelerin teşkil ettiği büyük mürekkepler midir? Yoksa bunların dışında her şeye müdahale eden, her şeyi gören ve bilen, her şeye bir sikke ve mühür basan, bunların dışında kudreti namütenahi Hazreti Allah mıdır? Celle Celaluhu. Hiç kimse bu akıl döndürücü, baş döndürücü, ilim adamını hayrete sevk eden, izahını bulamadım dedirten, bu büyük hadiseyi eşya ve hadiselere veremez. Eşya ve hadiseleri sevk ve idare eden bir kumandan-ı azam, bir kumandan-ı ekber, bir sani-i azam vardır ki ve batılının ifadesiyle bir mimarı muhteşem vardır ki eşya ve hadiseleri böyle dizen, tanzim eden, sevk eden, yürüten odur. İşte bu muhteşem kudret. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبِ ile kendisini bize anlatan, büyük nebulozları kitap sayfaları gibi rahatlıkla çevirdiğini bize anlatan, en küçük aleme kudretini taalluk ettirdiği zaman atomlarla da rahatça oynayan bu muhteşem kudret vaat ve vaitte bulunuyor. Diyor ki ben her an yeni yeni nebulozlar yarattığım gibi, türey ardı güneşin etrafında sapan taşı gibi çevirdiğim gibi, güneşle sizin aranızda irtibat tesis ettiğim gibi, türey ardı onun çekim sahası içinde yürüttüğüm gibi, ona belli bir meyil verdiğim gibi, havasını belli ölçüler içinde tespit ve takdir ettiğim gibi, türey ardı bozacak, ayrı bir cihan kuracak, burada amellerinize göre orada size mükafat ve ceza vereceğim. Ben kudretimi size Kur'an'ımla ifade ediyorum. Nebilerin diliyle, sıddıkların diliyle Kur'an'ımda yaptığım ve yapacağım şeyleri size ifade ediyorum. Yaptıklarımı gösteriyor, kalbinizi teslime ve iknaya getiriyor ve sonra yapacaklarımı anlatıyorum. İşte size bir kitap diyorum kainat. Bunu yapan ben iddia ediyorum. Haşa iddia Allah isnat edilmez. Vaad ve vaidde bulunuyorum ki bu cihanı bozacak yepyeni terütaze bir cihan yapacağım. İşte bu Allah Celle Celaluhu. İşte bu Allah derken o meşhut gibi, mahsus gibi karşıma almış değilim. Kudretiyle mevcudiyetini bize hissettiren Allah Celle Celaluhu. Nebilerin, sıddıkların ifadesiyle, enbiyanın müşahedesiyle ve tevatürüyle haşrın ve neşrin olacağını bize vaat ve vaidde bulunuyor. O nebiler ki bir tanesini alıp size anlattım. Hayatı boyunca bir kerecik şahsı adına yalan söylemeye tenezzül etmeyen ve 40 yaşından sonra faziletin doruk noktasına ulaşan, yalandan şeytandan kaçtığı gibi kaçan bu nebi, haşirden, neşirden, ahiretten tereddütsüz, pervasız haber veriyor. Yapacak diyor bunları. Gözüyle görmüş, yapacağını haber veriyor. Miraç'ta müşahede etmiş minyatür alemler içinde haber veriyor. Olacak diyor bunlar. Bütün sıddıkın haber veriyor. Bunlar bu sahada ihtisas sahibidir. Allah'la münasebetlerinden ötürü eşyayı gerçek yüzüyle müşahedelerinden ötürü bunlar mütehassıs kimselerdir. Bir bina kabili sükna mıdır değil midir mühendise sorarsınız. Bir mühendis gelse belki de atar, şu cami içinde namaz kılmaya müsait değildir, mailin hidamdır dese. Siz bu camide namaz kılmazsınız. Ama bir doktor söylese bunu pek itimat etmezsiniz. Çünkü bu mesele mimarı, mühendisi ilgilendiren bir husustur. Açık seçik bir durum yoksa doktorun sözüne itimat etmezsiniz, ihtisas mevzudur. Bir doktor bir kalbi dinlese, dese ki ekstra sistol dalgalarının anormal atışı bu adamı götürecek gibi geliyor bana. Siz ihtisasından ötürü itimat edersiniz. Ama bir mühendis sizi 24 saat dinlese itimat etmezsiniz. İhtisasa hürmet edersiniz. Her sahanın belli mütehassısları vardır. Mühendis hendese sahasında, doktor tababet sahasında mütehassıstır. Matematikçi riyaziyat sahasında mütehassıstır. Daha başkaları başka sahalarda. Bir diyanet ilmini tahsil eden de diyanet sahasında mütehassıstır. Fıkıh, kelamı, tefsiri, hadisi ona sormak ve bu mevzuda onun vereceği hükümlere kanaat etmek gerektir. Nebiler ve sıddıklar Allah'la olan münasebetlerinden ötürü Allah'ı bilme, bulma, tanıma ve tanıtma mevzunda, ahireti bilme, bulma, tanıma ve tanıtma mevzunda sahibi selahiyetle mütehassıstırlar. Her birisi ayrı ayrı zamanlarda yaşamış. Bir misalle arz edeyim sana. Sen şu beldede duruyorsun. Cenup tarafından bir tanesi geliyor sana, diyor ki ben gökte, göğün, semanın bir kısmında harikulade bir şey müşahede ettim. Ama sen onu görmemişsin. Sonra şimal tarafından bir başkası geliyor. Semanın falan mıntıkasında ben harikulade bir şey müşahede ettim. Sonra şarttan birisi geliyor, falanın semanın falan mıntıkasında bir şey müşahede ettim. Sonra garttan birisi geliyor, semanın falan mıntıkasında ben de bir şey müşahede ettim diyor. Alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan gelen, ayrı ayrı yerlerden gelen, ayrı ayrı zamanlarda gelen, birbirini görmeyen ve fakat ifade ettikleri hakikatlerle aynı şeye parmak basan bu zatlar, aynı meselede ısrar ediyorlarsa, aynı meseleye halkın dikkat nazarını çekiyorlarsa, aynı mesele üzerinde titizlikle duruyorlarsa, herhalde bunlara itimat etmek gerektir. Ben gökte bir kuyruklu yıldız gördüm diyor şarttan gelen. Karttan gelen ben de bir kuyruklu yıldız gördüm diyor. Cenuptan gelen ben de kuyruklu yıldız gördüm diyor. Şimaldan gelen ben de kuyruklu yıldız gördüm diyor. Sen kalkar ayrı ayrı istikametlerden gelen bu doğru sözlü kimselerin bütününün söylediği sözü reddedersen şayet, tevatürün ne demek olduğunu, ilimde temel rükünlerin ne demek olduğunu bilmeyen, fünunu müsbeteye karşı zıt giden, ters düşen zavallı bir mahluk haline gelirsin. Aynen öyle de. Devre Adem'den devri Risalet Penahi'ye kadar, cihanın ayrı ayrı yerlerinde yaşayan, ayrı ayrı muhitlerde ayrı ayrı şartlar, ayrı ayrı tesirler altında bulunan, bütün enbiyanın sesine soluğuna kulak verdiğiniz zaman, Allah'a iman, ahirete iman sesini duyacaksınız. Âmentü billâh ve bil yevmil âhir dediklerini duyacaksınız. Binaenaleyh, böyle sadık ve masduk olan, sözlerinde hilafa ihtimal verilmeyen, bütün hayatları sıdk ve emanet içinde geçen bu en doğru insanların ittifak ederek haber verdikleri sözü inkar etmeye mecal yoktur. Cenab-ı Hak enbiya ve sıddıkının, evliya ve arifinin haber verdiği o hakikati onların müşahede ettiği şeylerin reşatını müşahede ettirmek suretiyle bizlerin içinde de izan halk eylesin. O hakikati bizlere de duyursun inşallahü teala. Evet muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Nebi'nin ifadesi içinde vaat ve vaidini bize duyurmuş, kudretini göstermiş, o muhteşem kudreti bize gösterdikten sonra dünyayı değiştireceğini bize söylüyor. İyinin iyiliğinin mükafatını göreceğini, kötünün kötülüğünün cezasını göreceğini haber veriyor. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا Sura nefedildiği zaman fevç fevç, bölük bölük kalkacak, Allah'ın huzuruna geleceksiniz. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا semalar kapı kapı açılacak, şak şak olacak. Dünyada bütün durumunuza muttali olan melaike-i kiram da semalardan sizin mahşerinize fevç fevç gelecekler. Lehinizde aleyhinizde şehadet edecekler. Sırtlarına yüklenen büyük emanet hakkında kendilerine sorulacak soruya cevap vermek, istintaka tabi tutulmak üzere ins ve cinle beraber melaike-i kiramda mahşeri saracak. Kur'an'ın müteaddit ayetleri bu hususa ümmeti Muhammed'in dikkatini çekiyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamanın, dünyaya gelmenin hedefi ve gayesi olan ahiret hayatını tahsile bizleri muvaffak eylesin. Dünyada hayatımızı ona göre tanzime bizleri muvaffak eylesin. Bir diğer hakikatla meselenin diğer bir yüzünü daha inşallah Teala açmaya çalışalım. Vaktin müsaadesi nispetinde. O da yeryüzünde her sene yerine göre birkaç defa cereyan eden ihya ve imate hadisesidir. Yeryüzünü tetkik ettiğimiz zaman bir an olur ki her şey orada var olma, dirilme havası içinde arz-ı didar eder. El ele, omuz omuza, diz dize, topuk topuğa. Bütün mahlukat Allah'ın karşısında resmi geçide hazır vaziyet alıyor gibi hazır vaziyet alırlar. Ağaçlar, otlar, bütün yeşillikler, bütün çemenzar, Allah'ın karşısında formalarını takan askerler gibi onun karşısında boy göstermeye, o şahidi ezelinin karşısında güzel görünmeye çalışırlar. Varlıklar enkaz haline gelir. Zemin çöl manzarası, yanmış bir kül manzarası arz etmeye başlar. İlkbaharda biz yeryüzünü alabildiğine revnaktarlık, cazibedarlık içinde görmemize karşılık, hazan mevsiminde yıkıcı, sökücü, götürücü rüzgarları müteakip, her şeyin yüzüne kül elenmiş gibi bir manzara müşahede ederiz. Sonbaharda çölde yürüyor gibi olur. Hele kar düşen muhitlerde hayattan ve canlılıktan adeta eser kalmaz. Ağaçlar kupkuru kemik haline gelir. Otlar çürür, her şeyleri biter. Toprak müthiş istihale kabiliyetine sahiptir Allah'ın emri ve izniyle. Tohumları çürütür, mahvederler. Her şey yok olmuş gibi olur. Fakat ilkbaharda bu enkaz yeniden canlanmaya başlar. Bir de bakarsınız o kül üzerinde yan gelmiş yatan ağaçlar sündüz gibi, istebrak gibi. Bütün süs ve zinetlerini takınır. Şahidi ezelinin karşısında dimdik hale gelirler. Ayaklar altında pörtümüş, solmuş otlar, o çiçekler, toprağın altındaki tohumlar yeniden neşvi nema bulur, arz-ı didar etmeye başlarlar. Bütün hevam ve haşerat, en minicik varlıklar, karıncalar gibi şeyler, ölüm uykusundan rahat rahat gözlerini açarlar. Teneffüs edecekleri tertemiz bir havanın simalarını okşadığını görürler. Rızıklarının, gıdalarının toprağın sinesinde yeşillikler halinde stok yapılmış olduğunu bulurlar. Daha dünyaya gözlerini ikinci bir baharda açarken bütün rızıkları önceden hazırlanmış gibi niam-ı ilahi ve ihsan-ı ilahiyle karşı karşıya gelirler. Her sene yeryüzünde Allah 300 bin, 400 bin, 500 bin, 1 milyon enva-ı mahlukatı haşr ve neşr eder. Sonbaharda öldürür. Bütün insanları öldürdüğü yere gömdüğü gibi, onların kemiklerini meydana çıkardığı gibi, mezarda onları enkaz haline getirdiği gibi, haşr-ı baharide Allah Celle Celaluhu onları ihya edeceğini göstermek için her baharda bütün mahlukatı haşr ve neşr eder. Sonbaharda öldürür, bütün insanları öldürdüğü yere gömdüğü gibi, onların kemiklerini meydana çıkardığı gibi, mezarda onları enkaz haline getirdiği gibi, haşr-ı baharide Allah Celle Celaluhu onları ihya edeceğini göstermek için her baharda bütün mahlukatı haşr ve neşr eder. İşte bu umumi haşr ve neşr. O kadar canlı, o kadar revnaklar cereyan etmektedir ki, buna bakan herkes katiyen kanaat getirmeli ki, biz de öldükten sonra Allah Celle Celaluhu öbür alemde, öbür alemin baharında bizi haşr ve neşr edecektir. Her hadise, eşyanın her parçası bu meseleye çok şuurlu olarak hazırdır. Bu meseleye çok şuurlu olarak girer. Bu meseleyi çok şuurlu olarak sırtına alır. Çok esrarengiz tablolar halinde karşımıza çıkar. Ama bütün eşyayı burada kurcalamak, deşmek mümkün değildir. Ağaçlarınızın başında size tebessüm eden, bağlarınızın dalları arasında, bazen dikenler arasında size gülen, dudak büken, meyvelerinizden misal vermek suretiyle kupkuru kemik gibi şeylerden sizin hayatiyetinizi ayakta tutacak o hayatlar, macunların nasıl hasıl olduklarını ve kendi kendine hasıl olmasını, mümkün olmasına ihtimal veremediğimiz bu şeylerin nasıl süratle ve mevzuliyetle hasıl olduklarını müşahede edeceğiz. Sadece küçük ve herkesin anladığı basit bir meseleyi basit avam diliyle arz etmeye çalışacağım. Umumi bahar ameliyesinden bin çeşit, binlerce çeşit, milyon çeşit, milyonlarca çeşit mahlukat haşr ve neşr oluyor. Son baharda ölüyor, ilk baharda yeniden haşr ve neşr oluyor. Bu kadar mahlukatın pek çok ameliyeleri var, işleri var. Bir kimyagerin tezgahı gibi işliyor. Bir kimyagerin fanusları gibi işliyor. Bir mühendisin eli ayağı kafası elindeki aletleri gibi işliyor her şey. Bu umumi işleyişten sadece bir misalle devreye girip bir tek yönü arz etmeye çalışacağım. Bu da fotosentez meselesidir. Asimilasyon. Fotosentez nedir? Bu ağaçlarda mücmel hulasası içinde arz ettim. Ağzımıza tat, vücudumuza kut ve gıda olan meyvelerin hazırlanması meselesidir. Bu o kadar rahatlıkla ve mevzuliyetle, bu fotosentez meselesi, o kadar rahatlıkla ve mevzuliyetle hasıl olur ki, beşer müthiş teknik ilerlemesi içinde, baş döndürücü teknolojinin muvaffakiyeti karşısında henüz bir ağacın yaptığı bu şeyi yapmaya muktedir değildir. Şeker adına yaptığı şeyler çok defa kanser yapıyor diye dünya matbuat ve basınında insanların içinde üzüntü hasıl edebilecek hadiselere sebebiyet verir. Yazılır, çizilir, çeşitli esintiler gelir. Yaptıkları şekerden ötürü, sakarin. Allah Celle Celaluhu bu işi, bu ameliyeyi en cansız ve camitlere, sonbaharda kütük haline gelmiş, kemik haline gelmiş varlıklara çok rahatlıkla yaptırtır. Basit iki madde. Bir, içtiğiniz su, ikincisi aldığınız zaman fazlasıyla öleceğiniz karbondioksit. Allah basit iki maddeden yapıyor bunu. Bu basit iki madde, yeşil ağaçlardaki klorofil ve sonra bunun tesiri güneş enerjisinin yardımıyla bu karbonhidrat ilim adıyla adını verdiğimiz şeker hasıl oluyor. Elmanın içinde, armudun içinde, üzümün içinde, karpuzun içinde, kavunun içinde Allah Celle Celaluhu hasıl ediyor. Hangi tezgah çalışıyor? Hangi şey bu süzmeyi yapıyor? Hangi şey bu terkibi yapıyor, bu sentezi yapıyor? Ve ağaçların yaptığı fotosentez dedirtiyor bize. Çok basittir. Ameli o kadar basit ki zaten Allah'ın yaptığı her şey böyledir. Sehli mümtenidir. Sana basit gibi görünür de yapamazsın. Çok basit arz ettim. Sadece su ve karbondioksit. Karbondioksit ağacın yeşil yaprağının mesamatı tarafından emiliyor. Ağaç teneffüs ediyor. Sen ağzınla soluduğun gibi, vücudundaki minnacık deliklerin işe yaradığı gibi, teri ifraz ettiği gibi ağacın yaprağı soluyor. Soluk alıp veriyor. Bizim ifademiz, ağacın yaprağı mahsediyor bunu. Basit bir ameliye. Karbondioksit ağacın yaprağı içinde bir difüzyonla aynı çeşitte birbirini emebilecek, birbirinin içine girebilecek bir ameliye ile klorofilin bulunduğu yere geçiyor. Yeşil ağaçlarda yeşilliğin temel unsuru klorofilin bulunduğu yere geçiyor. Kökten gelen sularla imtizac ettiği zaman, bir terkip aralarında hasıl olduğu zaman karbonhidrat, şeker hasıl oluyor. Ne kadar basit bir mesele. Allah'ın yaptığı şeylerin hangisi basit değil ki? Fakat insan yapamaz. İnsan bu sehli mümteni gibi kolay fakat haddi zatında mümkün olmayan bu şeyleri daima görür, böyle vesatet içinde görür. Her şeyden rahatlıkla çıkarıyor. Allah bir sütü, bu hayat gibi sütü de kan ve fışkının içinden çıkarıyor. Basit süt kuddelerine mecrayı çevirince kendi kendine süt oluyor orada. Allah her şeyi çok basit aletlerle hasıl ediyor. Kupkuru kemik gibi bir ağaçtan ağzınızın suyunu akıtacak meyveleri basit bir ameliyeyle meydana getiriyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve bu fotosentez ameliyesi yapılırken dikkat buyurun. Ağaç teneffüs ediyor ağacın yaprakları. Bu teneffüsle bir harcama yapıyor. Bunun için bir saatte yapması gereken, gerekli olan şeyin 5-10 kat fazlasını yapıyor. Bu asimilasyon dediğimiz şeyin 5-10 kat fazlasını yapıyor. Neden? Bir şuur var dedik. Eşyada bir şuur var. Çünkü ağacın önünde kapkaranlık bir gece var. Gecede ağacın solu alma, nefes alma durumu, teneffüsü değişir. Çünkü bir kış endişesi var. Kışın ağaç bu ameliyeyi yapamayacak. Çünkü bir güneşi görmeme mevzu var. Çünkü bir de ağacın içinde her taraf yeşil değildir. Yeşil olmayan yerlerin bedavadan harcaması var. Ağacın yeşili bedavadan harcamıyor. Bu fotosentez oluyor orada ama ağacın yeşil olmayan yerleri arının bal yiyen kısmı gibi sadece. Erkekleri gibi bunlar sadece soluyor, ağacın aldığı şeyi harcıyorlar. Yeşil yapraklar, bir saatte yapacağı 1 kilogram ameliyeye karşılık 5-10 kilogram yapıyorlar bunu. Diyor ki ağaç, benim yeşil olmayan yerlerimi de istifade ettirmek için böyle yapmam lazım. Önümde bir gece vardır, teneffüs durumum değişecek, bunu stok yapmam lazım. Saniyen bir kış mevzuu vardır, böyle bir hazırlıkta bulunmazsam mahvolurum. Şuurlu olarak bu fotosentez ameliyesinin de cereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Bu binlerce eşya ve hadisenin cereyan şekli, her ikilade cereyan şekli içinde sadece size yanına gidip kopardığınız ve size tebessüm eden ağaçlarınızın başındaki meyvelerin iktisap ettiği şekeri anlatma mevzudur. Ya içindeki vitaminler, protein taşıyan şeylerin taşıdıkları proteinler, onların hali bulunduğu selülozlu şeyler, bütün bunları teker teker ele aldığımız zaman hepsinin kimyahanesinin değişik şekilde işlediğini görecek. Biz de kendi kendimize Sübhane men tahayyara fî sun'ihil ukûl diyeceğiz. Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım. Nasıl en küçük, en basit, en ehemmiyetsiz şeylerle en ehemmiyetli şeyleri yapıyor, en zar aleme arz ediyorsun. Anlayanların kalplerine mevcudiyetini duyuruyorsun. Büyüksün Allah'ım dedirtiyorsun. Ve biz bunu günde 5 defa en yüksek yerlerden kainatı inletircesini ilan ediyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz. Büyüksün, büyüksün. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Evvel ve ahir, bütün hayatımız boyunca bu mukaddes kelimeyi bir dizeban etmeye bizleri muvaffak kılsın. Baharı bu kadar rahatlıkla ihya eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, insanın haşr ve neşrinin binlerce numunesini gösteriyor. Haşirde insan, hayvanat ve canlılar haşr olacaklar. Ama her baharda milyonlarca varlığı haşr ve neşr ediyor. Karıncalar gidiyor, ikinci baharda yeniden haşr ve neşr oluyor. Bütün helam ve haşerat gidiyor, ikinci baharda yeniden haşr ve neşr oluyor. Bütün ağaçlar, otlar kuruyup gidiyor, tükeniyor, ikinci baharda yeniden haşr ve neşr oluyor. Sadece ahirette bir tek insan sınıfının nevinin haşr-ı neşr olması için Cenab-ı Hak her baharda milyonlarca mahlukatı haşr ve neşr ediyor ve diyor ki ey insan, bu kadar mahlukatı haşr ve neşr eden Allah, sizi yaratan sani-i azam, siz mezara girdikten sonra sizi orada bırakmayacaktır. Sizin de bir baharınız gelecek, sizi haşr ve neşr edecektir. Hem nasıl siz başıboş bırakabilirsiniz ki, bırakılabilirsiniz ki, siz bütün mahlukatın noktayı nazarısınız. Siz bütün mahlukat içinde Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarısınız. Her şey size müsahhar. Aylar, güneşler, yıldızlar size müsaffer. Şu küre ve arz etrafında dönüp dolaşan bütün hadiseler sizin emrinize amadedir. Aylar, güneşler, yıldızlar, küre ve arz havasıyla, suyuyla, ağacıyla, her şeyle, meyvesiyle, bağıyla, bostanıyla, gülüyle, çiçeğiyle, kokusuyla, bütün nam-ı ilahisi ve sübhanisiyle sizin emrinize amadedir. Her şeyi bu kadar nizam ve intizam içinde haşreden ve her şeyi emrine musahhar kıldı insanı başıboş bırakır mı? Onu baş aşağı getirir mi? Bu kadar nimetlerle serfiraz kıldıktan sonra onu kabirde yatmaya bırakır mı? En basit şeylere haşr ve neşr ediyor. Baka için yaratılan, baki hakikiden başka bir şeye razı olmayan, Allah'tan başkasıyla kalbinde tatmin hasıl olmayan insan, insan mühmel bırakılır mı? فَنْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah'ın rahmetinin asarına bakın. Rahmetin ifadesi olarak her baharda haş ve neşr olan bütün mahlukata bakın. Yeryüzünde dolaşın. Ölülerin nasıl dirildiğini görün. Bütün saltanatını kaybedenlerin yeniden bir sultan gibi arz-ı didar ettiklerini müşahede edin. Bir gün gelecek Allah, baharı haşrettiği gibi bütün mahlukatı böyle haş ve neşredecektir diyor. Kur'an'ın fermanıdır. قُسِرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقِ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشُعُ النَّشْأَةَ الْاُخْرَى Yeryüzünde dolaşın. Habibi Zişan'ım onlara söyle dolaşsınlar. Hilkat nasıl başlıyor? Yok nasıl var oluyor? Ölü nasıl diriliyor? Her şey bittikten tükendikten sonra yeniden nasıl sahayı vücuda geliyor? Allah Celle Celaluhu her şeyi bitirdikten tükettikten sonra haşr-ı azamda mahlukatı öyle haş ve neşredecektir diyor. Bunların mücmel hülasasını arz etmiş ve bundan sonra söylenecek her sözün sadece bunların şerh ve izahından ibaret olduğunu söylemiştim. Sözü Kur'an söyler esasen. Ama bizim gibi ümmilere meselenin şerh, tefsir ve izahı yapılmadan bir şey anlatmak mümkün değildir. İşte katlanılan ve içine girilen bu şerh ve izahlar. 300 bin çeşit, 400 bin çeşit mahlukat diye mahlukatı sizin enzanıza arz etmeler, avam halka meseleyi anlatmak, onları ikna çalışmaktır. Bu ne ifade ediyor? Bu kadar haşr-ı neşr ne ifade ediyor? Bu haşr-ı neşirle Allah, büyük beyin yapıcısının misalleri içinde kendisini bize şöyle anlatıyor. Diyor ki, zemin yüzü bir sayfadır. Bu sayfada bir tek baharda ben, 300 bin, 400 bin, belki 1 milyon, belki birkaç milyon kitap yazıyorum. Tek sayfada. Bir çeşit otlar kitabını, ağaçlar kitabını, fasulyeler kitabını, nohutlar kitabını yazıyorum, yoncalar kitabını yazıyorum, çayırlar kitabını yazıyorum. Hevam, haşerat ve çeşitleriyle onların kitaplarını yazıyorum. Bir tek sayfada, formalarını bozmadan, şekillerini değiştirmeden, yerli yerinde, yerin karışıklığı içinde, çürütücü keyfiyeti içinde, istihale kabiliyeti içinde hiçbir şeyi bozmadan, karıştırmadan, bir halta, bir ihtilata meydan vermeden, yerli yerinde hepsini tespit ediyorum, yapıyorum, yazıyorum, gösteriyor. Bir gün gelecek bu kitabı yine bozacağım. Fakat benim hıfzımda ve imkanlarım altında olan bu kitabın kopuk formalarını bir araya getirecek ayrı bir kitap haline irca edeceğim diyor. Bir zat bir kitap yazıyor. Bu kitabın her sayfasında o kitap kadar kitaplar yazıyor. Ve sonra o kitabın formalarını dağıtıyor. Sonra size diyor ki, vaat ediyor ve ayette bulunuyor. Formalarını dağıttığım bu kitabın sayfalarını eyyamın eline melabı olarak bırakmayacağım. Parça parça bir araya getirecek, bir şiraza üzerinde bunları yeniden tespit edeceğim diyor. Siz ilk yazdığı o kitabı görüp duruyorken, hayır sen formaları bir araya getiremezsin diyemezsiniz. Çünkü o kitabın binlerce milyonlarca sayfasının bir tek sayfada tespit edilmesi, eğer onun için ağırlık bahis mevzuysa öyle ağır bir iştir ki çok suhuletle yapılıyor, kolaylıkla yapılıyor. Halbuki onun için zorluk kolaylık bahis mevzu değildir. Bir zerrenin yaratılması kainatın yaratılmasına müsavidir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً Sizin hilkatınız, yaratılmanız, bahsiniz bir tek varlığın haş ve neşri kadar kolaydır Allah'a Celle Celaluhu. Veyahut bir başka misal arz edeyim. Bizzat bir makinanın, bir fabrikanın, bir motorun temel parçalarını yapıyor. Sonra bunları monte ediyor. Ya karşımıza muhteşem bir Opel veya Mercedes fabrikası çıkıyor veya Opel'in, Mercedes'in kendisi çıkıyor. Sonra bozuyor, o parçaları dağıtıyor. Bize diyor ki, ben bunun temel rükünlerini, parçalarını yoktan yaptığım gibi ve sonra bunları monte edip bir araya getirdiğim gibi ben bu parçaları yeniden dağıttıktan sonra bir araya getirir, ikinci bir şekil veririm. Siz deseniz ki hayır, mümkün değil, bunu yapamazsınız. Ahmaklık iddia edilmiş olur. Artık siz diyemiyorum orada. Meseleleri bilmemenin ifadesi içinde bir ahmaklık iddiasına kalkışılmış olur. Baştan parçaları yapan, sonra onları bir araya getiren, uzlaştıran zat, onları bozduktan sonra dizemez iddiasında bulunmak akılsızlığın ifadesidir. Baştan onu yapan Kur'an'ın ifadesi, sonra yapması daha ehvendir. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ diyor. Bu daha ehvendir ona. Bir başka misal yine o beyin yapıcının ifadesi içinde. Bir orduyu teşkil ve tertip eden, bir emir altında zapturat altına alan, birbiriyle tanıştıran, çeşitli birliklere ayıran, alaylara, taburlara, bölüklere ayıran, böylece birbiriyle uzlaştıran bir kumandan-ı azam, sonra bu orduya ferman etse, hepiniz istirahata dağılın, efrad istirahata dağılsa ve sonra bir boru sesiyle ben bunları bir araya getiririm vaadinde vaidinde bulunsa, sen desen ki hayır yapamazsın, yine hamakat ifadesinde bulunmuş olursun. Baştan bu orduyu teşkil eden, bu orduyu bir araya getiren, uzlaştıran, tanıştıran, sözünü geçiren, hükmünü geçiren onlara zat, bir boru sesiyle orduyu istirahata dağıldıktan sonra yeniden bir araya getirecektir. İşte bu üç misal içinde gösterildiği gibi, sizler ölmekle, birbiriyle tanışmış vücudunuzun zerratı dağılacak, vücudunuzun atomları istirahata dağılmış ordunun efradı gibi sağa sola gidecek. İsrafil'in suruyla, Allah'ın emriyle o ordunun efradı yeniden bir araya gelecek. Allah o ordunun içinde yeniden bir haş ve neşr meydana getirecek. Kudret ve kuvvetini, iktidarı ilmini gösteren Hazreti Allah, bütün eşya ve hadiselerle azametini bize kabul ettiren Hazreti Allah Celle Celaluhu, haşri ve neşri yapacağını da vaat ve vaatte bulunuyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri içimizde izan ihsan eylesin. Hak ve hakikata bizleri teslim kılsın inşallahü teala. Kısaca hülasasını arz edeyim bu dersin. Birinci fasılda Cenab-ı Hakk'ın vaat ve vaidini ama kudret ve kuvvetinin ışığı altında arz etmeye çalıştım. Muhteşem kudretini eşya ve hadiselerde bize gösteren, o kudrete Kur'an'la tercüman olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, nebilerin ve sıddıkların müşahedeye dayanan ifadeleri içinde onu şerh ve izah ettiren Allah Celle Celaluhu, haşri ve neşri yapacağını bize söz veriyor ve inanmayanları tehdit ediyor. Bahar haşri ile en muhteşem bir sayfada, haşri ve neşri bize her sene birkaç defa gösteriyor. Milyonlarca mahlukatı gözümüz önünde haşr ve neşr etmekle, insanlar öldükten, toprağa gömüldükten, tohumlarını toprağın altına bıraktıktan sonra tıpkı ağaçlar, otlar gibi yeniden biteceklerini ifade etmek suretiyle haşr ve neşr mevzunda bizleri ikna ediyor. En mühim meselemiz olan bu hususta, İleriye doğru daha fazla tamikat ve tahşidat yapacağım. Bu da sadece bir misal. Önümüzdeki derslerde imkanın el verdiği nisbette ayrı misaller arz edecek. Ondan sonra ilmin, pozitif ilmin bu mevzuda dediği şeylere dikkati çekecek. Yer yer arasında misaller de aktarmak suretiyle. Ve saniyen, leddünniyat alemiyle münasebet kuran ve melekut alemine muttali olan kimselerin bu devirde de tecrübelerle sabit olan müşahedelerine başvuracak, mümkün olduğu kadar bu mevzuda tahşidat yapmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak rızasına muvaffık eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Muhterem Müslümanlar, hakiki fazilet, gerçek fedakarlık, Allah'a inanma ve ahirete inanma sayesinde ancak elde edilebilir. İnsan Allah'a ve ahirete inandığı nispette faziletli ve fedakar olabilir. Fedakarlıkta bulunduğu hususların bade hava gitmediğine inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Gençliğini bir ideal uğrunda feda ederken, sıhhatını bir dava uğrunda kaybederken, hayata ait her şeyi bir dava uğrunda teker teker bırakırken, hedef olarak ele aldığı hususa inandığı nispette bunları rahatlıkla bırakabilir. Bir mümin Allah'a ve ahirete inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Rahatlıkla fedakarlık yapar çünkü Allah için verdiği şeyleri Allah'a satmış gibi karşısında onun cennet alacaktır. Kur'an'ın sarih ayetlerinin bu husustaki beyanlarına dayanarak ahiret uğrunda her şeyini feda eden bir insan, feda ettiği şeyleri öbür alemde baki surette alacağına, elde edeceğine inandığı için rahatlıkla onları terk edebilir, hükmünü verebiliriz. İnsan inandığı şeye bel bağladığı, gönül verdiği nispette seve seve ruhunu ruhuna kadar her şeyi feda eder. Onun için vatanperverlik, milletseverlik gibi bütün faziletlerin temelinde esas itibariyle Allah'a ve ahirete iman yattığı nispette o iş devamlı olmuş, hasbi olmuş ve fazilet dairesi ve çerçevesi içinde cereyan etmiştir. Her türlü üstün hissin, her türlü meziyetin temelinde Allah'a iman ve ahirete iman yattığı gibi milletseverliğin, milliyetperverliğin, vatanseverliğin temelinde de fazilet hissi yatmaktadır. Allah'a gönül verildiği nispette, ölüp de dirildikten sonra orada iyi ve kötü her şeyin hesabını vermeye bel bağlanıldıktan sonra her şey fazilet çerçevesi içinde cereyan edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayret ve himmetini bu noktaya, tek nokta dediğimiz bu hususa teksif buyurmuş. Yetiştirmek istediği cemaatin himmetini bu noktada toplamış. Bu büyük dersi vermiş onlara, diğer dersleri tali saymış. Bir cemaat böylesine sağlam bir mana yapısına sahip olursa halletmeyeceği mesele yoktur. Milletinin refah ve saadeti için kafada karın sancısı çeken bir milletin halletmeyeceği mesele yoktur. Ukrevi durum bir tarafta duruyorken dünyevi menfaatleri, dünyevi faydaları aşamamış, dünyanın faydaları karşısında dize gelmiş insanların da halledeceği hiçbir mesele yoktur. Sıra sıra ve zincirlemesine bütün meseleler, içi fazilet hisleriyle dolup taşan, kalbi imanla meşbu bulunan insanların halledeceği şeylerdir. Bir avuç insan, sık sık arz ettiğim evsafı içinde atında eğer olmayan, atının başında zimam taşımayan, kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Beşerin maküs talihini değiştiriyor. Onun bağı bahçesi bostanı yoktur. Onun hanı hamamı yoktur. Onun fabrikası atı arabası yoktur. Onun kalbi imanla meşbudur. Hissiyatı ahirete müteveccihtir. Sıkı bir rabıtası vardır Allah'la. En büyük müşküller, çözülmesine imkan ve ihtimal verilmeyen problemler rahatlıkla çözülür bu imanlı insanın elinde. Hakka gönül vermiş insanlar insanın kaderini değiştiriyorlar. 100-150 seneden beri çırpınıyoruz, hiçbir meselemizi halledemedik. Hiçbir meselemizi halledemedik, teknik dünyada Avrupa'da müzelerini gördük. Almanlarla beraber işe başlamış görünüyoruz. İlk Alman uçaklarının Alman semalarında kelebek gibi biçimsiz şekilleriyle uçtuğu tarih 1900 senesinden sonraki tarihlere rastlıyor. Müzede sırasıyla bunları gösteriyor, teşhir ediyorlardı, müşahede ettik. Tekini iki dünyaya zifaz evine beraber giriyor gibi Alman'la beraber girdik. Ama onların şu dakikada ulaştığı, teknik alemin son mahsulü olarak beşere hediye ettikleri teknolojik semerat karşısında bir muhasebeye vardığımız zaman şu hükme varıyoruz. Almanya ile şu anda aramızda 60 senelik bir mesafe var. 60 senelik korkunç bir mesafe meydana gelmiş. Her çırpınış 10 sene daha ilave katıyor ona. Varsın bağla pervazanı atsın dursunlar. İnsanlarda her şeyi fazilet hissi, Allah'a verilmiş bir gönül, ahirette Allah'a hesap verme duygusu halledecektir. İşte dünün eğersiz atlı, zimamsız atlı mücahidiyle bugünün tankı içinde mücadele eden, tayyaresi içinde mücadele eden adam arasındaki fark budur. Sahabi her şeyi imanıyla hallediyordu. Kafa ve karın sancısı çektiği için, yurdunu yuvasını terk etmeye amade bulunduğu için, dünyada şahzadına taş taşın üstüne koymuyordu. Fedakar ve hasbi gönüller istiyoruz. Kimdi Resul'ün etrafındaki bu hasbi fedakar insanlar? Size okuduğum Kur'an'ın ayetinin ilhamı altında bir zatı size tablolaştırayım. Süheyb bin Sinan, Süheyb-i Rumi dediğimiz, Rumlar içinde kalıp da fazla Rumca bildiğinden ötürü Süheyb-i Rumi dediğimiz Süheyb bin Sinan, babası Übüllerin hakimi, Romalılar tarafından işgal edilen Übülle, Süheyb bin Sinan'ı ailesiyle beraber esir götürmüş. Abdullah İbni Cüd'an tarafından satın alınmış. Bir esir olarak Mekke'ye gelmiş. O dünyasını kurtarmaya çalışırken ahiretini kurtarma imkanları kendisine bahşedilmiş. İnsanlığın iftihar tablosuyla karşı karşıya gelmiş. O hürriyetini ararken maddi ve manevi planda gerçekten insanları esaretten kurtaran Hazreti Muhammed'le karşılaşmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Süheyb ibn Sinan kendisini nefsin esaretinden, arzuların esaretinden, dahimi hislerin esaretinden, şehavani duyguların esaretinden, dünya karşısında serfuru etmenin esaretinden, maddenin kavgasını yapma gibi pes bayağı şeylerin esaretinden kurtaracak mürşid-i ekmel, büyük halatsar Hazreti Muhammed ile karşılaşıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bin kuşku ve tereddütle o muhteşem misafirin ve büyük mürşidin gizli gizli oturduğu evin kapısına kadar gidebilmişti. O kapıya gittiği gün kapının önünde ayrı bir genç, bir civan mert daha fırsat kolluyordu ki kapı açılsın da içeriye girsin. Bu da tıpkı onun gibi başka bir şeyi aramak için oraya gelen Yasir'in oğlu Ammar'dı. Ammar evden içeriye girmek istiyordu. Hürriyete kavuşmuş bir esir ve başka bir esirin oğlu İbni Erkam'ın kapısının önünde yüz yüze gelince İlâ eyne diyor ikisi birbirine. Nereye gidiyordun, ne istiyordun? Bir sürü tereddüt geçirdikten sonra, korkulu dakikalar yaşayıp terledikten sonra haber verilebilir. Zalı ve kinle bilenen bıçaklı kimselere, sinesi gayızla dolup taşan kimselere haber verilebilir endişesiyle terledikten sonra. Şöyle bir içeriye girmeyi düşünmüştüm. Girip de şu adam ne konuşuyor bir dinleyeyim diye düşünmüştüm. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ve iki kardeş, esarette iki yoldaş ne birer nebisinin yanına girerler. Huzurda dolarlar. Ondan sonra bir daha da huzuru terk etmezler. Hayatı öğrenmek için, yepyeni bir hayatın erkan ve prensiplerine muttali olmak için bu dershanede dersleri sıklaştırır, sık sık Allah'ın Resulü'nü ziyaret ederler. Çile, ıstırap, işkence hiçbir şey tuttukları o yoldan onları vazgeçiremez ve çeviremez. Nihayet hicret emri olur. Herkes adım adım Medine'ye göç eder. Süheyb İbn-i Sinan göç etmemekte. Resul-i Ekrem, Ebu Bekir, ben, üçümüz beraber gideceğiz demektedir. Resul-i Ekrem herkese ruhsat vermiştir, herkes gitsin, o gitmemekte. Akıllı, zeki insan, Rumlar içinde ticaret öğrenmiş insan Mekke'de kısa zamanda epey para da elde etmiştir. Malı, menalı, stok yaptığı altınları vardır. Resul-i Ekrem'le beraber gidecek, her şeyini saklamış, muhafaza etmiş. Fakat müşrikler onu tutarlar, bırakmazlar. Resul-i Ekrem Hazreti Ebu Bekir'le hicret eder. Kuba'ya kadar giderler. Süheyb Mekke-i Mükerreme'den daha ayrılamamıştır. Nihayet arkadan bir fırsatını bulur. Atına biner ve Medine'ye doğru azmirah eder. Ayrıldığını gören müşrikler takibe koyulur ve yetişirler. Yaklaştıklarını görünce sadağındaki ok yerine elini atar ve şöyledir. Biliyorsunuz attığım ok yerini bulur, isabetsiz ok atmam. Allah'a yemin ederim ki sadağımdaki oklarım bitinceye kadar size teslim olma niyetinde değilim. Oklarım bitince de kılıcımı çekerim. Belki beni öldürürsünüz, belki de ben sizi haklarım. Ama elinize bir şey geçmez. Benim yakamı bırakın. Ben Medine'ye gidiyorum, Resul-i Ekrem'e gidiyorum. Ama isterseniz servetim falan yerdedir. Altınlarımı filan yerde sakladım, gidin alın onları. Böyle bir ticarete yanaşır, Süheyb'in yakasını bırakırlar. Koşa koşa Kuba'ya gelir yetişir. Bir kere kendi kendine söz vermişti. Medine'ye ben Resul-i Ekrem'le beraber gideceğim demişti. Kuba'da Allah'ın Resuluna yetişince çok sevinir. Allah Resulü daha o yanına yaklaşırken şöyledir. Halbey ya Ebu Yahya. Rabbi halbey ya Ebu Yahya. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Malını menalını verdin ama Resulullah'ı aldın. Malını menalını verdin ama rıda ve rıdvan-ı ilahi aldın. Rabbi halbey ya Ebu Yahya. Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüme amade hale geliyor öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati tereddütsüz gözünü kırpmadan çoluk çocuğunu Mekke'de terk edecek, malının yerini müşriklere söyleyerek fazilet hissini izhar edecek. Gidip de söylediği yerde altın ve gümüş hazinelerini bulunca doğru söylemiş diye onları dahi kıptaya ve hayrete sevk edecek Süheyb İbn-i Sinan. Merdiven merdiven dünyanın üzerine, beşeri kaprislerinin üzerine, şahsi hislerinin üzerine, şahsi refah ve saadet adına her şeyi terk etmek suretiyle rahmetin pak damenine dudaklarını yapıştırıyor. Her şeyi bıraktım ama Allah'ım sen varsın ya havası içinde Allah'a vasıl oluyor. Süheyb öylesine mualla bir noktaya ulaşıyor ki manevi terakkide doruk noktasıdır. Sinesinden hançeri yiyen Hazreti Ömer acaba yerine kimi tavsiye edecek endişeli bakışları arasında nazarını kime çevireceği beklenirken Süheyb'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın diyecektir. Hazreti Ömer'in hastalığı esnasında, o yaralı aslanın hastalığı esnasında sahabe-i kiram cemaatine namaz kıldıran Süheyb İbn-i Sinan Süheyb-i Rumi'dir. Faziletin bu zerru zirvesine ulaşmıştı. İçte derinleşmişti. Şekil insanı değildi. Gönül adamı, aşk adamı, heyecan adamı. Allah Celle Celaluhu bu milletin kaderini şöyle veya böyle omuzuna alan kimselere bu şuur, bu anlayış ve bu basireti ihsan eylesin. Şeklen Müslüman görünen bizleri, saçımızla, sakalımızla, tesbihimizle kendimizi layık gördüğümüz bu dairede Cenab-ı Hak işin kemalini erdirsin, taklitçilikten kurtarsın bizler inşallah Teala. Müslümanlık bir gönül işidir. Şekil o gönül heyecanının ifadesi, formüle edilmiş şekli olduğu nispetle makbuldür. Yoksa öbür türlüsüne itikadi münafıklık veya ameli münafıklık denir. Ela inne ahsenel kelam ve ablan nizam.